Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za godzinę zbierze się rządowy zespół kryzysowy w sprawie decyzji, co dalej z obostrzeniami sanitarnymi. W Polsce miałyby się odbywać negocjacje dotyczące przyszłości Donbasu. W 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Klęczona na portalu Polskiego Radia ruszył specjalny serwis. Za godzinę zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i na nim będą podejmowane decyzje dotyczące obostrzeń sanitarnych, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Obecne zasady obowiązują do piątku. Michał Dworczyk dodał, że obecnie ozdrowieńcy są szczepieni po pół roku od zakażenia. 3 miesiące muszą minąć od uzyskania pozytywnego testu. Potem system nas zapisuje na termin 3 miesiące naprzód, więc łącznie to daje nam 6 miesięcy od pozytywnego testu. Natomiast to też nie są takie wartości, które nie mogą się zmienić w trakcie realizacji programu. Do tej pory przeprowadzono w Polsce prawie 6 700 000 szczepień. Wspólnotę interesów i zbieżność poglądów na temat najważniejszych spraw widać we współpracy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Mucha. Jak dodał, relacje budowane są przez kolejne spotkania i rozmowy. Podstawowe zakresy współpracy, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o kwestie także współpracy bezpośredniej, nie tylko w formacie natowskim, ale także kwestie bilateralne związane chociażby z takimi dziedzinami jak energetyka, to ta współpraca jest bardzo bliska. Paweł Mucha dodał, że dowodem dobrych relacji jest zaproszenie ze strony Joe Bidena dla Andrzeja Dudy na szczyt klimatyczny. Szczyt, którego gospodarzem są Stany Zjednoczone, odbędzie się 22 i 23 kwietnia. Na razie trwa uzgadnianie dwóch naszych projektów. Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło swoich, które mielibyśmy poprzeć, mówił w trzecim programie Polskiego Radia Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Moi ludzie i ludzie Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości opracowują dokładnie, punkt po punkcie, precyzują ustawę antykorupcyjną. Ustawa o sędziach pokoju jest z kolei w kancelarii prezydenta. Paweł Kukiz zapowiadał, że współpraca dotyczyć może tylko wsparcia inicjatyw obu środowisk. Rozmowy ze Zjednoczoną Prawicą trwają od miesięcy i nie dotyczą wejścia do klubu PiS, zaznaczył polityk. Ukraina nie wyklucza zaproponowania Polski jako kraju, w którym miałyby się odbyć negocjacje w sprawie Donbasu, powiedział szef ukraińskiej delegacji na rozmowy i były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk. Wcześniej odbywały się one w stolicy Białorusi. Obecnie z powodu pandemii spotkania prowadzone są online. Leonid Krawczuk w jednym z wywiadów zaznaczył, że po ustaniu pandemii należy znaleźć nowe miejsce dla rozmów w ramach trójstronnej grupy zwanej czasem Mińską Grupą Kontaktową. Jak dodał, obecnie nie może to już być Mińsk, ponieważ Białoruś jest krajem niedemokratycznym i znajdującym się, jak się wyraził, pod pantoflem Rosji. Były ukraiński prezydent wskazał na Polskę, ale jak zastrzegł, na taką lokalizację może nie zgodzić się Rosja. O potrzebie przeniesienia posiedzeń trójstronnej grupy kontaktowej do innego niż Białoruś kraju mówił też ukraiński wicepremier, minister do spraw okupowanych terytoriów Oleksiej Reznikow. W skład trójstronnej grupy do spraw Donbasu oprócz Ukrainy i Rosji wchodzą też przedstawiciele OBWE. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nielegalne papierosy o wartości ponad 7,5 miliona złotych przejęła w Budzisku Krajowa Administracja Skarbowa. Papierosy przewożono jako ciastka, mówi Maciej Czarnecki z podlaskiej KAS. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli łotewską ciężarówkę, która zgodnie z dokumentami miała przewozić do Francji ciastka. Podczas rewizji okazało się, że zamiast deklarowanych słodyczy w naczepie ukryte są nielegalne papierosy. W ciężarówce kierowanej przez 34-letniego Łotysza znajdowało się blisko 514 tysięcy paczek o wartości ponad 7,5 miliona złotych. Śledztwo prowadzi suwalska prokuratura. Obywatel Łotwy został aresztowany. Grozi mu 10 lat więzienia. Dziś 40. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich muzyków przełomu lat 60. i 70. Współzałożyciel i autor przebojów zespołu Czerwone Gitary zmarł 7 kwietnia 81 roku wskutek ran odniesionych w wypadku samochodowym. Dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska mówi, że Krzysztof Klęczon był charyzmatycznym artystą. bardzo zdolny kompozytor i urodzony frontman. Nie bał się sceny, świetnie wyglądał na niej, dobrze się czuł, właśnie w przeciwieństwie do Krajewskiego, który był nieśmiały i wycofany i zawsze mówił, że zazdrości Krzyśkowi tej swobody, tego, że nie bał się tej sceny. On był zwierzęciem estradowym. Wiele piosenek, które stworzył właśnie jeszcze w czasach Czerwonych Gitar, naprawdę cały czas są grane. O północy na portalu polskieradio24.pl ruszył specjalny serwis poświęcony artyście. Są w nim m.in. jego archiwalne wypowiedzi, największe przeboje, takie jak Biały Krzyż czy Historia jednej znajomości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Polscy wioślarze są już w Vareze, malowniczej miejscowości na północny wschód od Mediolanu z obłędnym widokiem z jeziora na Alpy. W piątek ruszają tam Mistrzostwa Europy, pierwszy tegoroczny sprawdzian przedolimpijskiej formy. W niektórych składach doszło do roszad. W osadzie Mistrzów Świata, czwórce bez sternika, Marcina Brzezińskiego zastąpił Łukasz Posyłajka. Mówi szlakowy Michał Szpakowski. Jest to pierwszy start, na pewno jest to jakieś sprawdzenie i taka niepewność, nie wiemy jak to dokładnie w stosunku co do rywali pływamy. Nie pływamy wolniej niż do tej pory, więc powinno być ok, a zobaczymy jak reszta się przygotowała. Łukasz pływa już z nami w grupie już nie pierwszy rok, jest to któryś rok z rzędu. Zazwyczaj to jest tak, jak ktoś wchodzi nowy, to albo pasuje, albo nie pasuje. No, tutaj nie ma tego problemu, że nie pasowało. Dlatego też ta zmiana taka jest na Łukasza. Do Włoch nie poleciała Agnieszka Kobus-Zawojska z czwórki podwójnej. Medalistkę olimpijską z Rio dopadł COVID. Do składu na szczęście wróciła kontuzjowana zimą Katarzyna Cilman, szlakowa naszej czwórki i dominatorek. Koronawirus w ostatniej chwili wykluczył również Jerzego Kowalskiego z debla wagi lekkiej. Jego partner Artur Mikołajczewski przetrze się startowo na jedynce. Nową osadę stworzyły Jacqueline Hałko-Stelmaszyk i Wiktoria Kalinowska, które popłyną na dwójce wagi lekkiej. Ciekawie się dzieje na rynku transferowym w zawodowym peletonie kolarskim. Młodociany Gwiazdor, który fatalnie połamał się podczas ubiegłorocznej Il Lombardi, zwycięzca Tour de Pologne Remco Evenepoel, przedłużył o 5 lat kontrakt z drużyną Dekanik Quickstep. Mówi się, że do tego belgijskiego zespołu ma przejść również trzykrotny mistrz świata Peter Sagan. Z grupy Bora Hansgrohe za Słowakiem miałby również przenieść się najbliższy jego pomagier Maciej Bodnar. Deweloper z Rzeszów pokonał budowlanych Łódź 2-1 i w finale Ekstraklasy Siatkarek zagra z Chemikiem Police. Zuzanna Efimienko-Młotkowska podsumowuje wczorajsze zwycięstwo 3-1. Były wzloty, upadki, nerwowe sytuacje, jakieś głupie, niewymuszone błędy, ale zarazem wspaniałe akcje, super obrony, no i walka do ostatniego tchu. Tak jak zapowiadałyśmy, tak było. My nerwowo jakoś to wytrzymałyśmy, całe szczęście. No i najważniejsze zrobione. W finale jesteśmy, to najważniejsze. Ruszyły ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA, a zaczęły się od zwycięstw Realu Madryt nad Liverpoolem 3-1 i Manchesteru City nad Borussią Dortmund 2-1. Rewanże za tydzień, a dziś FC Porto Chelsea, a Bayern bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zagra z PSG. Szczypiorniści również mają swoją Ligę Mistrzów. Wieczorem rewanż 1/8 finału Vive Kielce Nantes. Jednobramkową przewagę z pierwszego spotkania mają Kielczanie. Sport w Trójce już po południu. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. W całej Polsce pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mogą się pojawić burze i wszędzie dość silny wiatr. Na termometrach od 3 stopni w Małopolsce do 4 na wschodzie, 5 w centrum i 8 nad Zatoką Gdańską. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

No, gorący początek muzyczny Poczty UKF. Silna Lina i grupa Lux Torpeda. 22,7 trójki, UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Michał pisze, dzień dobry, wiem, że lubi pan Alice in Chains. Poproszę o utwór Nutshells z koncertu MTV Unplugged. A to nie moje gusta są ważne w tej audycji, tylko państwa, więc proszę pisać i dzwonić. już najkrótszy UKF, grupa Alice in Chains. 22.13, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Powtarzam po raz kolejny namiary na nasz dział zamówień, chciałem powiedzieć, bo Monika przy telefonie, ja przy komputerze. Pani Katarzyna prosi o Amsterdam i grupę Negatyw. Negatyw i ich największy przebój Amsterdam. 22.73 UKF małpopolskiradio.pl. Pan Wojciech pisze, a może by tak słowa, które ostatnio padały bardzo często w ostatnich dniach, czyli o halo, to ja, seksbomba. Ciebie światło podem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo. Thank you.

Nie będę ukrywał, że ja również bardzo lubię ten utwór. Siedem mórz, siedem lądów, Edyta Bartosiewicz. Troszkę prorocze słowa. Jeśli długo mnie nie będzie i tak dalej. 22 i 7 trójek. Pan Andrzej pisze, skoro dzisiaj wspominamy Krzysztofa Klęczona, to ja poproszę o piosenkę Wróćmy na jeziora. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gniazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na ziemię, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe żagle, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha nas. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. No proszę, jaka przyjemna zabawa stereofonią. Krzysztof Klęczon i Wróćmy na jeziora. Pan Bartosz chciałby dzisiaj przypomnieć Państwu utwór grupy Brainstorm, Maybe. My guardian angel.

Lady Punki, Sztuka Latania, ich wielki przebój. I jeszcze jedna informacja. W sobotę po godzinie 12 audycja Trójka żąda debiutów, więc jeśli Państwo tworzą ciekawą muzykę i chcą się nią podzielić z naszymi słuchaczami, to oczywiście czekamy na maile z utworami, MP3-kami albo wave'em, dowolnie. Debiuty @polskieradio.pl. Na zakończenie przed jeszcze informatorem ekonomicznym grupa M. We'll be right back. czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Mariusz Adamiak, analityk PKO BP i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie w lutym, panie Mariuszu, wyniosło 3,1%, tyle samo co w styczniu. To daje Polsce pierwszy wynik w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Na drugim miejscu Czesi, na trzecim Holendrzy, a po drugiej stronie wykresu Hiszpanie, Grecy i Włosi. To są dane Eurostatu, który oczywiście liczy to w inny sposób, ten wskaźnik, niż Główny Urząd Statystyczny. Coś w tych danych pana zaskoczyło? Nie, te dane nie są zaskakujące, one wpisują się w trend, który widzimy od miesięcy, w zasadzie od początku pandemii. W Polsce bezrobocie jest relatywnie niskie, najniższe na tle innych krajów Unii Europejskiej. To się bierze z trzech powodów. Jeden taki najbardziej ogólny, czyli taki, że polska gospodarka względnie dobrze przeszła ten kryzys, spadek PKB, recesja była płytka na tle innych krajów, no to oczywiście przekłada się też na stosunkowo nieduży spadek zatrudnienia, ale także dwa inne czynniki. To, że Polska stosunkowo ma duży udział przemysłu w gospodarce, relatywnie mniejszy udział usług niż kraje Unii Europejskiej, a wiadomo, że usługi najbardziej zostały pandemia dotknięte. Uderzyła. I jeszcze trzeci element, no też absolutnie nie do pominięcia, czyli tarcze, które w dużym stopniu były nakierowane właśnie na ochronę rynku pracy. Warunkiem otrzymania pomocy było utrzymanie zatrudnienia, bądź też w ogóle ta tarcza została tak skonfigurowana, żeby no, utrzymywać miejsca pracy, wspomagać i tych, którzy dają pracę, bądź też zatrudniają się po prostu, a ponoszą konsekwencje pandemii. No właśnie, panie Mariuszu, ale wspomina pan, że przedsiębiorcy, którzy wzięli tarczę, zobowiązali się do utrzymania miejsc pracy. W trzecim kwartale będzie ten moment, kiedy oni już nie będą zobowiązani do tego. I pytanie, czy wtedy będzie taki moment, sprawdzam, czy to bezrobocie zacznie nam rosnąć. Będzie, ale to jest troszkę tak, jak z włożeniem żywności do zamrażalnika. Wkładamy ją w taki sposób, żeby w sytuacji, kiedy będziemy jej potrzebowali, była ona jak najlepsza, zdatna do użytka. I my w tym momencie trochę zamroziliśmy gospodarkę, bo musieliśmy ją zamrozić z powodów epidemicznych. Ale wtedy, kiedy będziemy mogli ją odmrozić, ona powinna ruszyć i znowu te miejsca pracy będą potrzebne. A temu to powinno umożliwić szczepionki. I drugi, trzeci kwartał powinien już umożliwiać zmianę, normalne funkcjonowanie gospodarki. Zresztą bardzo ciekawe w tym kontekście był luty, kiedy były poluzowanie już tych restrykcji, takie krótkotrwałe, mieliśmy nadzieję, że ono będzie dłuższe i wtedy gospodarka dodała 20 tysięcy miejsc pracy. To było bardzo zaskakujące, ale to też pokazywało to, że w sytuacji, kiedy te obostrzenia będą mogły być zdjęte, bo ludzie będą wyszczepieni, sytuacja w służbie zdrowia się ustabilizuje, gospodarka będzie potrzebowała pracowników i wtedy nie będzie aż takiego dużego problemu wynikającego z tego, że te regulacje tarczy antykryzysowej po prostu wygasną. One z założenia były czasowe. Jedna rzecz, która mnie jeszcze zastanowiła w tych danych podanych przez Eurostat, to jest bezrobocie wśród młodych. Osoby poniżej 25 roku życia, tutaj stopa bezrobocia w całej Unii wyniosła 17% w stosunku do 15% przed rokiem. Hiszpania 40% niemal. W Polsce możemy się pocieszać, że to jest niemal 15%, ale to jest skok z zeszłorocznych niespełna 10%. Rozumiem, że to są osoby, które dorabiały, jakoś dorywczo pracowały na umowach zlecenie na przykład. No to jest jeden z chyba najgorszych aspektów z punktu widzenia gospodarczego i społecznego z pandemii, ponieważ natura tego kryzysu jest taka, że on ogranicza tą aktywność w usługach, różnego rodzaju usługach, przeróżnych, od takich typowych gastronomicznych po koncerty, no wszystko to, co wiąże się z interakcją ludzi, a wiemy, że tam przede wszystkim pracują młodzi ludzie, pracują na etatach, ale pracują też dorywczo. I no niewątpliwie to jest coś, co widać i w Unii Europejskiej, u nas również i to jest niewątpliwie problem, ale ten problem będzie mógł być zażegnany tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy te sektory będą mogły się otworzyć. Póki co można jedynie pomagać tym ludziom w tym trudnym czasie. Być może też, żeby ten czas nie był stracony, żeby osoby podnosiły swoje kwalifikacje, szkoliły się, uczyły się, natomiast no, te sektory mają taką naturę, że potrzebują interakcji ludzi i dopiero wtedy, kiedy ta interakcja będzie możliwa, bezrobocie tam na pewno spadnie, zatrudnienie na pewno wzrośnie, bo ludzie tego potrzebują, tylko muszą mieć taką możliwość. To jest fenomen niestety powszechny w Unii Europejskiej, w Polsce również zauważalny. Tego sobie życzymy, żeby jak najszybciej również te sektory wróciły do normalnego funkcjonowania. Panie Mariuszu, skoro pana Eurostat nie zaskoczył, to druga rzecz, o której chcę powiedzieć, też pana pewnie nie zaskoczy. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj podejmuje decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. Cały czas mamy rekordowo niską cenę pieniądza, 0,1%. No i pytanie, jak długo jeszcze oszczędzający będą musieli zaciskać zęby, bo rozumiem, że dzisiaj jakiejś zmiany tutaj drastycznej nie będzie. Nie będzie. Rada Polityki Pieniężnej wręcz sygnalizuje, że nie będzie tej zmiany nie tylko w tym roku, ale jeszcze w kolejnym. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre takie, że koszt finansowania przez budżet jest oczywiście niższy, czy przez firmy jest niższy, ale ten negatywny aspekt tego jest właśnie taki, o którym pan wspomniał, czyli ludzie, którzy oszczędzają pieniądze, no mają niewątpliwie problem z tym, że te lokaty są w okolicach zera, podczas gdy inflacja jednak jest wyraźnie dodatnia. No i to też pcha często ludzi do alternatywnych rodzajów oszczędzania w nieruchomości, czy też jakieś inne. Nie zawsze się na nich znają, więc czasami jest to ryzykowne. Więc no tutaj na pewno warto wypośrodkować pozytywne i negatywne aspekty. Też na pewno kurs walutowy ma znaczenie. Narodowy Bank Polski stara się, żeby złoty był raczej słabszy niż mocniejszy, a niższe stopy zniechęcają inwestorów zagranicznych do utrzymywania w polskiej walucie, więc wpływają na osłabienie złotego. To jest jeden z celów NBP, o którym mówi dosyć wyraźnie, po to, żeby wspomagać eksport. No i widzieliśmy to osłabienie złotego na pewno w zeszłym tygodniu. Narodowy Bank Polski, no jako ten taki gołębi bardzo pomału zostaje takim samotnym chyba graczem w Europie. Coś się zmieni, właśnie może nasz bank centralny zacznie jednak wydawać inne komunikaty, iść w stronę podwyżki stóp procentowych za rok, za dwa lata? Myślę, że na to się nie zanosi, chyba żebyśmy mieli jakieś głębsze osłabienie złotego, poważniejsze, dużo większe niż Narodowy Bank Polski by sobie życzył. No i to mogłoby wtedy doprowadzić do tej rewizji polityki. Póki co nie zanosi się na to i myślę, że z tymi pozytywnymi, ale też negatywnymi konsekwencjami obecnej polityki monetarnej będziemy jeszcze przez dłuższy czas mieć do czynienia. Mariusz Adamiak, analityk PKO BP, komentował dla Państwa dzisiejsze wydarzenie gospodarcze. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Marcin Egiłowicz, dobrego dnia. I'm home. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić te sukienki.